الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayının son haftasında vaaz-ı nasihat, vaaz ve irşat hizmetimizin bir müddet burada Aksekili Mehmet Uslu Camii Şerifinde yapmak hususunda gerek bölgedeki müminlerin, Müslümanların, gerekse ayrıca talepte bulunan kardeşlerimizin arzularına uyarak hizmetlerimizi, sohbetlerimizi burada yapmaya inşallah devam edeceğiz. Hatta hala davayı dini hakkı, dini hak olan davamızı, dinimizi ömür boyu anlatmayı, anlamayı ve icabına göre amel etmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Nerede olursak olalım, gayemiz ve gayretimiz bu noktada devam edecek. Dünyanın neresinde, hangi şartlarda, hangi mekanda, zamanda, zeminde olursak olalım, gayemiz budur, gayretimiz budur ve bütün bunlardan beklediğimiz netice, bu gayretlerden, faaliyetlerden, çalışmalardan beklediğimiz netice Allah'ın razı olmasıdır. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir gayemiz de olmamalıdır. Zira bir müminin nazarında, bir müminin inancına, itikadına göre yeryüzünde bir insan kendisine verilen sınırlı bir ömür içerisinde, sınırlı bir hayat içerisinde dünyanın tamamını kazansa da menkul ve gayrimenkul dedikleri eşyaları, maddeleri, menfaatleri, nimetleri, zinetleri kazansa da Allah'ın rızasını kazanamamış olsa bunun bir kıymeti var mıdır, yok mudur? Müslümanlara göre yoktur. Müslümanlara göre diyorum çünkü böyle düşünmeyenler de var. Bu bizim inancımızın icabıdır. Bizim inancımızın özelliği var, hususiyeti var. Zira dünyada neye sahip olursan ol, neyin sahibi olursan ol, sonunda hepsini burada bırakıp gideceksin deniyor. Ve biz de buna iman etmiş bulunuyoruz. Sonunda ne varsa bırakmak zorunda olduğumuzu ve böyle inandığımızı ifade ettikten sonra demek ki bir insan dünyanın tamamını, eşyasını, emvalini, emlakini toplasa, kazansa, bir araya getirse, lakin Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanamamış olsa, bu kazandıklarının hiçbir ehemmiyeti yok. Bırakıp gidecektir. İstese de istemese de bırakacaktır. Bırakmak zorundadır. Böyle inandıktan sonra, tabii olarak böyle düşünmek ve böyle hareket etmek, imanımızın icabı oluyor. Bir Müslüman demek ki yeryüzünde, ne yaparsa yapsın, nasıl hareket ederse etsin, hareketinin, gayretinin, davranışının asıl gayesi Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Nerede olursa olsun, hangi şartlar altında olursa olsun bu gaye değişmemesi lazım. Bu noktayı işaret ettikten sonra dersimize, sohbetimize başlamış olalım. Müminler, Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ya eyyühennas şeklinde hitap ediyor. Kur'an'da sık sık bu ibareye, bu ifadeye rastlayacaksınız. Ya eyyühennas, ne manaya geldiğini içimizde bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Ey bütün insanlar, Allah razı olsun, ey bütün insanlar, tam karşılığı bu. Yani burada bu hitap şeklinde yeryüzünde şu anda hayatta olan ve akil ve baliğ bulunan, yani buluğa ermiş, ergenlik çağına ulaşmış bulunan bir cümle insanlara hitap ettiğini anlıyoruz. Ey bütün insanlar deyince bütün bölgeler, bütün kıtalar, bütün ülkeler, renkleri siyah olsun, beyaz olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun, bu hitabın içine bütün insanlar dahil mi değil mi? Dahildir. Burada bir ayrım yapmıyor. Allah-u Teala bu hitabında hiçbir ayrım yapmıyor. Allah ayrım yapar mı? Allah-u Teala insanlar arasında ayrım yapar mı, yapmaz mı? Ne dersiniz? Yapar. Hangi açıdan? Mal, mülk bakımından mı? İman, İslam bakımından mı? İman ve İslam bakımından ayrım yapar. Nasıl anlıyoruz bunu? Kur'an'ı okuyanlar yakinen bilirler. Kur'an'da sık sık ya eyyühellezine amenu diye hitab-ı ilahi vardır. Ya eyyühellezine amenu ne demek? Ey iman edenler, bak ayırdı. Ey insanlar başka, ey iman edenler başkadır. Yani iman edenleri Allah-u Teala bütün insanlık, insanlığın tamamının içinden hem hitap şekliyle ayırıyor, hem de başka özellikleriyle ayırıyor. Ayrım var. Cenab-ı Hak kendisi bunu böyle hitap etmiş. Aynı şekilde yine Kur'an'da okuyan, dinleyen, anlayan kardeşlerimiz fark etmişlerdir. Ya eyyühellezine keferu şeklinde de hitap var. Bu ne demektir? Ey kafirler, ey inanmayanlar, ya eyyühellezine keferu. Hele başlı başına bir sure var, hangisi o? Kul ya eyyühel kafirun, ey kafir herifler. Bunlar Kur'an'da var, bunlara mana vermek zorundayız. Demek ki Cenab-ı Hak insanların bütününe hitap ederken ya eyyühennas şeklini kullanıyor. İnsanların içinde inkar edenleri ifade etmek için ya eyyühellezine keferu tarzında bir hitap kullanıyor. İnsanların içinde iman edenleri çağırıyorsa, iman edenlere, mümin olanlara, Müslüman olanlara hitap ediyorsa hangi ifadeyi kullanıyor? Ya eyyühellezine amenu. Şimdi Allah'a sonsuz, sınırsız hamdü senalar olsun ki şurada toplanmış bulunan insanlar ya eyyühellezine amenu hitabının muhatabıdırlar. Bu da çok büyük saadettir. Yeryüzünde iman etmiş olmak, iman etmiş insanların arasında bulunmak Allah-u Teala'nın çok özel bir lütfudur. Çok özel bir ikramıdır. Bunu da ifade ettikten sonra ayet-i kerimeye devam. Ey bütün insanlar, bütün beşeriyeti, bütün insanlık camiasını, insanlık alemine Rabbimiz bu ifadeyle bir mesaj veriyor. Bir meseleyi haber veriyor. Ya eyyühennas, ey bütün insanlar, İttekû rabbekümüllezî halakaküm min nefsin vahide. Verdiği haber şu. Ey bütün insanlar, Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına karşı hassas olunuz. Hassasiyet gösteriniz. Allah'ın yasaklarından sakınmakta, Allah'ın emirlerine uymakta her şeyden çok hassasiyet gösteriniz. Hani korku bir hassasiyettir. Devamlı insanın zihninde, kafasında, hafızasında taşıdığı bir endişedir. Allah'tan korkunuz dediği, yani Allah'ın koyduğu yasaklara karşı dikkatli ve hassas olunuz. Niçin? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizi tek bir canlıdan yaratmış bulunmaktadır. Bakın Cenab-ı Hak o kadar açık bir şekilde, net bir surette bütün insanlık camiasını, bütün beşeriyetin tamamını bir tek noktaya dayandırıyor. O tek nokta dediğimiz nedir? مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Tek canlı, tek insan. Yeryüzünde ne kadar insan yaşıyorsa hepsinin aslı, esası, kökeni, temeli nereye dayanıyor, kime dayanıyor? Hazreti Adem aleyhisselama. Nefsi vahide de diyordur. Nefs demek insan, canlı. Vahide tek. Tek canlı. Hazreti Adem aleyhisselamdır. Yaratma nizamında Cenab-ı Hak onunla başlamış. Temel taşı gibi evvela Adem'le başlamış. Hazreti Adem'in annesi babası var mı? Yok. Anasız ve babasız yaratmıştır. Yaratma nizamında, yaratma düzeninde annesi de babası da olmayan tek insan Adem'dir. Ondan sonra Hazreti Adem'in nefsinden, Hazreti Adem'in canından, nefsinden kimi yaratmıştır ikinci defa? Hazreti Havva'yı yaratmıştır. Hazreti Havva'yı yaratmıştır ki yeryüzüne anasız gelmiş olduğu anlaşılıyor. Yani Hazreti Havva yeryüzüne bir ana rahminden gelmiş değildir. Ana rahminden gelmemiş. Bir Adem'in nefsinden, Adem'in canından, Adem'in teninden, Adem'in bedeninden diyor Cenab-ı Hak. Bir ananın rahminden değil. Böylece Hazreti Adem'i anasız babasız yaratmış, Hazreti Havva'yı da anasız yaratmış. Bu yaratma düzeninde böyle devam ederken, anası olup da bir de babasız yarattığı birisi daha var. O kim? Hazreti İsa aleyhisselam. Hazreti İsa'yı da babasız yaratmış. Niye? Neden bu çeşitleri arz etmiş Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak bir şey sergiliyor, bir şeyi ortaya koyuyor, bir şeyi anlatıyor. Nedir o? Ve huve ala külli şeyin kadir. Bunun icabıdır. Ne demek? Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın kudretinin yetmediği bir şey yoktur. Dilerse anasız babasız yaratır. Dilerse anasız yaratır. Dilerse babasız yaratır. Bakınız, her türlüsünü yapması ve yaratması Allah'ın nesini gösteriyor ve huve ala külli şeyin kadir olduğunu gösteriyor. Gayet açık. Allah'ın kudretine sınır olmadığını, istediği şeyi istediği şekilde yarattığını belgelemiş, sergilemiş ve insanlara arz etmiş olduğunu ifade ediyor. Yaratma nizamı böyle Cenab-ı Hak. Ama artık ondan sonra bir düzen, bir nizam kurmuş, kıyamete kadar kendi koyduğu kanun dairesinde insanlar bir anne ile baba arasındaki izdivaçtan hasıl olacak. Anne ile baba böylece herkes tarafından ilahi nizam içinde yaratılış devam edecek. Devam etmektedir. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar. Şimdi bu hakikati gördükten sonra üzerinde durmamız gereken nokta şurasıdır müminler, kardeşler. Madem ki Cenab-ı Hak insanları yaratmıştır. Yaratılış nizamında, yaratılış düzeninde insanın yeri ve önemi nedir? Bunu düşünmek zorundayız. Allah'ın yarattığı başka şeyler de var. Mesela hayvanlar var. Mesela bitkiler, nebatat dediğimiz bitki enva'ı var. Hayvanların çeşitleri var. Bu varlıklar, mahluklar arasında insanın önemi ve yeri çok ayrı bir özellik arz ediyor. Hayvanlara mümkün olsaydı da sorsaydınız, nereden gelip nereye gittiğini asla bilmeyecekti. Hiçbir hayvan, Kur'an'dan aldığım bilgiyi söylüyorum, hiçbir hayvan nereden gelip nereye gideceğini bilemez, böyle bir ilgisi, böyle bir bilgisi yoktur. Var mı kardeşler? Yok. Gerek de yoktur zaten. Hiçbir hayvan nereden gelip nereye gittiğini asla düşünme mekanizmasına sahip değildir. Allah hayvanların beynine böyle bir mesele koymamış. Ben nereden geldim diye düşünmüyor hayvan. Böyle bir ihtiyacı hissetmiyor. Böyle bir lüzumu hissetmiyor. Böyle bir meselesi yok. Nereye gideceğini de düşünmüyor. Böyle bir düşüncesi yok. Hayvanda düşünme kabiliyeti yok. Hayvanda akıl yok. Hayvanda tefekkür yok. Hayvanda düşünce yok. Bak farklı. Ama insan öyle değil. Allah Celle ve Ala Hazretleri insanı çok özel yaratmıştır. Çok özel. Mahlukatın içinde çok hususi bir yeri var. İnsanlardan ayrı olarak bir de hepiniz biliyorsunuz melekleri yaratmıştır. Melekler var, cinler var, şeytanlar var, bir sürü varlıklar var. Kimisini gözlerimizle görüyoruz, kimisini siz söyleyin, gözlerimizle göremiyoruz, melekleri göremiyoruz mesela. Biz göremiyoruz diye varlığını inkar edemeyiz ki. Nice varlıklar var ki biz göremediğimiz halde onların varlığı devam ediyor. Görmemiz şart da değil. Meleklerin de varlığı ve mevcudiyeti farklı. Hiçbir meleğin annesi babası olmaz. Meleklerin annesi babası olur mu? Siz söyleyin. Olmaz. Niye? Meleklerde dişilik, erkeklik yok. Var mı? Bak çok farklı. Melekler bizim gibi yiyerek içerek besleniyor değiller mi? Onlara yemek içmek yok. Onlarda dişilik erkeklik yok. Meleklerde nefis yok, şehvet yok, evlenmek yok. Bakın apayrı bir alem. Haklı. Hayvanlarda ise nefis var, şehvet var, arzu var. Ne yok siz söyleyin? Akıl yok. Meleklerde de akıl var, fikir var, her şey var. Ne yok? Nefis yok, şehvet yok. Farklı. Ama insanlara gelince bu meleklerle hayvanlar arasındaki varlığın tam orta noktasına gelmiş. İnsanda hem akıl var hem nefis var. Görüyor musunuz? Yaratılış düzenindeki yerimizi çok iyi bilmemiz lazım. Allahu Teala insanı çok özel yaratmıştır diyorum. Niye? Bakın hem meleklerdeki akıl özelliğini ve ölçüsünü vermiş, hem de hayvanlardaki şehvet ve nefis özelliğini vermiş. İkisi birden var. Çok ağır bir yükün altına girmiş. Bundan dolayıdır ki eğer Allah'ın emirlerine, peygamberlerin sünnetine sarılır da aklın, vahyin, imanın, İslam'ın yolunda devam ederse o kadar yükselir ki melekleri aşar deniyor. Melekleri aşar. Eğer nefsinin, şehvetinin, iştahlarının, isteklerinin peşinde koşar da Allah ve Resulünün yolundan ayrılırsa öyle aşağılara düşer ki yeryüzündeki hayvanlardan 100.000 beter hale gelir. Bu da var. Nerede söylüyor bunu? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Biz Kur'an'dan alıyoruz bu bilgileri. Ne alacağız? Lekad halaknel insane fi ehseni takvim ayeti insanın yükseldiği zaman melekleri geçip gideceğini anlatıyor. Sümme radednahu esfele safilin ayetiyle de nefsine tabi olursa hayvanlardan çok daha aşağılık hale geleceğini söylüyor. Bakın yerimizi anlamamız lazım. İnsanların yeri. Çok özel dediğimiz budur. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak insana çok önem veriyor. İnsana çok ehemmiyet veriyor. Akıl verdiği için, irade verdiği için, seçme kabiliyeti, seçme özgürlüğü, seçme hürriyeti verdiği için insana çok özel bir yer vermiş. Çok özen gösteriyor, çok dikkat gösteriyor. Allah-u Teala insanın üzerinde titriyor. Çok önem veriyor. Böyle olunca şimdi şu soruyu sormak lazım. Hele bugünlerde tartışılan bir sürü konular var, mevzular var. Böyle bir ortamda şu soruyu sormak lazım. Cenab-ı Hak insanı bu kadar özel, bu kadar güzel, bu kadar güçlü, bu kadar kabiliyetli, yetenekli, bu kadar çeşitli hususiyetlerle dop dolu bir şekilde yaratıp yeryüzüne gönderdikten sonra acaba, şimdi zihinlerinize şu soruyu sormak istiyorum. Siz de bu soruyu böyle insandan insana taşıyarak bu meseleyi canlı tutmak lazım. Bu kadar önemli, kıymetli, değerli, duyarlı, hassas, müstesna, muazzam, mükemmel, muhterem, muhteşem insanı yaratıp yeryüzüne gönderdikten sonra acaba ey insanlar nasıl isterseniz yaşayın, ben sizin dünyanıza karışmıyorum. Size akıl verdim, size fikir verdim, size mantık verdim, size çeşitli kabiliyetler verdim. Yolunuzu siz bulun, ne yaparsanız yapın. Ben sizin hayatınıza, dünyanıza, devletinize, hükümetinize, yaşayışınıza daha karışmıyorum. Beni alakadar etmiyor demiş olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Ceddinize rahmet. Ne olur bu suali canlandıralım zihnimizde. Bugünkü fitnelerin, fesatların, kargaşanın vallahi asıl kaynağı buradan çıkıyor. Sanki insan yeryüzüne başıboş gelmiş gibi tasavvur ediyorlar. Sanki Allah bizi mükemmel yaratmış da daha bizim hayatımıza karışmıyormuş gibi konuşuyorlar. İnsanlarla alakalı meselelerde dünya ile, siyaset ile, ticaret ile, yaşayışımız ile, eşya ile, madde ile alakalarımız hususunda sanki Allah yokmuş gibi konuşuyorlar. Sanki Allah'ın ilmi, sanki Allah'ın hükmü, sanki Allah'ın kanunu, sanki Allah'ın kitabı yokmuş gibi konuşuyorlar. Nerede? Televizyon ekranlarında. Nerede? Parlamentoda. Nerede? Yayında, basında, her tarafta. Sanki Allah'ın bir görüşü, Allah'ın bir ilmi, Allah'ın bir hükmü, insanlarla alakalı bir hükmü yokmuş gibi. Öyle konuşuyorlar. Bu noktayı çok iyi anlamamız lazım. Bilhassa gençler, genç kardeşlerim, bu noktayı çok iyi kavramak zorundayız. Hiç mümkün müdür ki Allah-u Teala insanı bu kadar özel, bu kadar kabiliyetli, bu kadar hususiyetli yaratsın, dünyaya göndersin de ben sizin hayatınıza, nasıl yaşayacağınıza karışmıyorum desin. Hiç mümkün mü? Bu noktayı çok iyi anlamamız lazım. Bu hususu çok iyi anlamamız lazım. Yaratılış nizamı eğer temelden anlayamazsak, insanın özelliğini kavrayamazsak hiçbir meseleyi çözemeyiz. Bakın mesela hayvanlarda da göz var, kulak var, el var, ayak var. Ama Cenab-ı Hak hayvanları gözlerinden, kulaklarından, ellerinden ve ayaklarından sorumlu tutacak mı, tutmayacak mı, ne dersiniz? Tutmayacak. Hayvanı gözünden, kulağından sorumlu tutmayacak. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama insan olduktan sonra insan dediğimiz varlığın, insan dediğimiz yeryüzünün eşrefi mahlukat, mahlukatın en şerefli, en kıymetli varlığıdır dediği insanın gözünden, kulağından, elinden, ayağından, dilinden, damağından, dişinden, tırnağından Allah soru soracak ve mesul tutacak mı, tutmayacak mı? Bunu Kur'an bildiriyor. Hemen ayet-i kerimeyi arz edeyim. Bakın özelliğimizi anlatmak için söylüyorum. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Bakın ayet, bomba gibi bir ayet. Ne diyor? وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ. Allah tarafından bildirilmemiş, ilim olarak bildirilmemiş şeylerin peşine düşme. Bilmediğin hükmünü, esasını bilmediğin şeyin peşine düşme. Niye? اِنَّ السَّمْعَ. Ne demek es-sem'u? Kulak, bakın. سَمِعَ يَسْمَ وَعَرَفِ işitmek demek. İşitme organımıza ne diyoruz? Kulak. اِنَّ السَّمْعَ. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın verdiği şu kulaklar, kulaklardan. وَالْبَصَرَ. Basar ne demek? Göz. Bak, basiret buradan geliyor. Basar, basiret. Allah'ın insanlara verdiği gözden, kulaktan. Vel fuade, gönül dediğimiz, akıl, gönül, zihin, beyin. Bütün bunlardan kâne anhu mes'ûlâ. Ne demek mes'ûl? Mutlaka suale çekilecek. Gözünü nerede kullandın? E canım, Allah bizim gözümüze ne karışıyor? Böyle diyen var. Böyle diyen var mı, yok mu ya? Var. Var, niçin var? Var, dolu. Her gün bunları söyleyen, konuşanlar var. Allah bizim diyor gözümüze ne karışıyor? Kulağımıza ne karışıyor? Kafamıza ne karışıyor? Aklımıza ne karışıyor? Bizim diyor vücudumuza gözü taksın. Kulağımızı taksın. Beynimize aklımızı koysun. Ondan sonra da bizim gözümüzü nasıl kullanacağımıza Allah karışmasın diyor. İstersen çıplak kadınlara bakarım, istersen bakmam diyor. Allah ne karışıyor? Vallahi böyle söylüyorlar. Böyle söyleyenlerin şimdi bir sıfatı var. Bugünlerde çok konuşuluyor. Bu sıfat, bu kelime hangi kelimedir? Laiklik. Laik insan, Allah diyor benim gözüme, kulağıma, elime, ayağıma, af buyurun tenasül organıma, Allah ne karışıyor? Ben nasıl istersem kullanırım ya, Allah kim oluyor diyor. Bunu söyleyenler vallahi laiklerdir. Laikliği benimsemiş insanlar bunu söylüyor. Bu İslam'da yok. Allah gözümüze karışıyor. Bakın, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Suale çekeceğim diyor. Nasıl gözümüze karışıyor? İşte bakın ayet-i kerime, Sure-i Nur'un, Nur suresinin 31. ayetinin başında, hepiniz biliyorsunuz, kullil mü'minine yahuddu min ebsarihim. Ebsar, basar kelimesinin çoğulu, basar göz demek. Ebsar ne demek? Gözler. Kullil mü'minine, mümin olan erkeklere söyle ey Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey Resulüm, Habibim, kul demek söyle Arapça. Kul, kaf ve lam harfleri bir araya gelip de cezim oldu mu, yani kul kelimesi söyle. Bildir, anlat, tebliğ et anlamına geliyor. Lil müminine, mümin olan erkeklere. Bakın çok cari bir dikkatli meseledir yani. Mümin olan erkeklere. Mümin olan deyince burada kastettiği, Cenab-ı Hakk'ın maksadı, kastettiği şey kimler oluyor siz söyleyin? Müslümanları kastediyor. Gayrimüslimleri Cenab-ı Hak kastetmiş mi, etmemiş mi? Etmemiştir. Yani Hristiyanlar bu ayet-i kerimenin hitabına dahil değil. Kullil mü'minine, müminlere, Müslümanlara söyle diyor Cenab-ı Hak. Gayrimüslimlere söyle demiyor. Bakınız çok cali bir dikkat meseleler var Kur'an'da. Müslüman erkeklere söyle, akil ve baliğ olunca, yani 15 yaşını ikmal ettikten sonra benim şu hükmümü yerine getirsinler, getirmezlerse sorumlu tutarım diyor Cenab-ı Hak. Nedir o? Yahuddu min ebsarihim, gözlerini yabancı kadınların avret yerlerine bakmaktan sakındırsınlar. Bak ilahi bir hüküm bu. Bu ayeti kerimeyi görmezlikten gelemeyiz ki. Bu ayeti kerimeyi Kur'an'dan kimse bugüne kadar çıkaramamış ki laikler çıkarabilsin. Çıkaramasın mı? Mümkün değil, neyi çıkaracak? O halde müminler, demek ki yahuddu min ebsarihim, gözlerini harama dikip bakmaktan sakındırsınlar. Gözlerini çeksinler diyor. Her şeye haram demeden, helal demeden, mahrem demeden, namahrem demeden her şeye gözlerini dikip bakmasınlar. Burada Cenab-ı Hak gözlerimize müdahale ediyor, etmiyor mu? Bak demek Allah müdahale ediyormuş. Hani karışmıyor diyorlardı. Hani karışmasın diyorlardı. Mümkün değil. Aynı şekilde kadınlara da hitap ediyor. Ayetin devamında biliyorsunuz. Kullil müminati. Ne demek müminat? Kadın olan Müslümanlar. Kadın olan müminler. Ki mümine diye hitap ediyor Cenab-ı Hak. Kadın, Müslüman kadınlara da, Müslüman hanım efendilere de söyle Habibim yağdudne min ebsarihinne. Kadınlar da bu konuda mükelleftir, mesuldür. Gözlerini haramdan sakındırsınlar. Namahreme bakmaktan çekinsinler diyor Allah-u Teala. Ve müdahale ediyor. Gözümüze, kulağımıza müdahale ediyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak insanı yaratıp dünyaya gönderdikten sonra nasıl yaşarsan yaşa dememiştir. Ve insanların nasıl yaşayacağını, nasıl hükümet kuracağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl insanları idare edeceğini, nasıl barış içinde yaşayacaklarını, nasıl insanlar arasında adaleti temin edeceklerini, nasıl yeryüzünde saadeti tesis edeceklerini Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirmiş mi, bildirmemiş mi? Bildirmiş. Bütün bunlar var Kur'an'da. Nasıl evleneceğimizi, nasıl ev yapacağımızı, hangi gıda maddelerini yiyeceğimizi, hangi gıda maddelerini yemeyeceğimizi, hangi kadınlarla evleneceğimizi, hangi kadınlarla evlenemeyeceğimizi ayet ayet hepsi Kur'an'da belirtilmiştir. Ne demek Allah karışmaz? Ama böyle düşünmeyenler de var. Allah-u Teala insanları düşünmekte özgür bırakmıştır. Düşünmek hususunda insanlar hürdür. İnanmak ve inanmamak hususunda insanlar özgür müdür değil midir? Siz söyleyin. Özgürdür. İnanmakta da inanmamakta da Allah insanları serbest bırakmıştır. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ İşte ayet. Habibim sen kimseyi zorlama. Sen sadece anlat. Tebliğatını yap. Benim emirlerimi, hükümlerimi, tebliğatını insanlara duyur. Onlar isterse iman etsinler, isterse inkar etsinler. Bakın bu ayeti kerime insanları inanç hususunda, düşünce hususunda, seçme hususunda insanlara hürriyet verdiğini göstermiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Allah sebep almıştır. Buna ne diyoruz? Düşünce ve inanç özgürlüğü. İnsana doğuştan bu özgürlüğü en evvel tanıyan kimdir? Allah-u Teala. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. Eğer Allah fırsat vermeseydi, eğer Allah ruhsat vermeseydi, eğer Allah kudret vermeseydi, hiç kimse Allah'ı inkar edebilir mi, edemez miydi? Edemezdi, mümkün değil. Demek ki bu hususta serbest bırakmıştı. Ama sorumludur tabii. Sorumlu. Eninde sonunda Allah-u Teala insanları tekrar huzuruma toplayacağım diyor. Allah'ın huzurunda toplanacağımız yere ne isim verilmiş? Mahşer. Hepsi var bunların kuramı. Mahşer. Doğuştan, yani temelden, esastan Allah-u Teala insanlara inanmakta da, düşünmekte de özgürlük vermiştir. Zorlamayı kaldırmıştır. Aklını kullansın, fikrini kullansın, iradesini kullansın diye insanları inanmakta da, inanmamakta da vallahi serbest bırakmıştır. Eğer serbest bırakmamış olsaydı, inanmak mecburi olsaydı, cehenneme, cennete lüzum var mıydı, yok muydu? Bak siz söylüyorsunuz, yoktu. Cennetin de olması, cehennemin de olması, inanmakta da, inanmamakta da insanların özgür olduğunu gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. İnanmakta ve düşünmekte, nasıl inanırsa inansın, nasıl düşünürse düşünsün, Allah insanları serbest bırakmıştır. Bu bir. Hemen arkasından bu özgürlüğün, bu hürriyetin devamı halinde inandığı gibi yaşamak, inandığı gibi yaşamak hususunda da Allah-u Teala insanlara özgürlük vermiş mi, vermemiş mi? Vermiştir. Hristiyanlar, Hristiyanlar gibi, yani inandıkları gibi yaşamaya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde, döneminde, Medine'de devam etmişler mi, etmemişler mi? Etmişler. Yahudiler de inandıkları gibi yaşamaya devam etmişler mi, etmemişler mi? Vallahi peygamber karışmamış. Açın bakın bütün kitabı önce. Allah'ın nizamında, Muhammed Mustafa'nın döneminde isteyen herkes inandığı gibi yaşama özgürlüğüne sahipti. Ama bakın 20. asır kapanıyor, 21. asır başlıyor. Türkiye'de hala anayasa değişikliği çalışmaları esnasında hepiniz gördünüz ve duydunuz. 24. maddenin değiştirilmesi noktasında o maddeye herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir cümlesini ilave etmeye, yazmaya Türkiye'de müsaade ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Görüyor musunuz? Allah'ın verdiğini vermiyorlar. Eğer bir insan inandığı gibi yaşama hakkına sahip değilse, vallahi o insan olamaz, hayvan bile olamaz. İnandığı yaşa. Türkiye bu açıdan dünyanın en geri ülkesidir. İnsan hakları açısından dünyanın en gerisinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu ispata hazırım. Şurada yaptığım konuşmayı Genelkurmay Başkanlığında vallahi çekinmeden yapabilirim. Önümde Kur'an-ı Kerim var. Önümde Allah'ın kitabı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti var. Dünyanın en geri ülkesiyiz. İnsan hakları bakımından. Ancak burada bir hile var. Burayı mutlaka bilmemiz lazım. Müslüman insanlar olarak dünyada oynanan oyunları bilmemiz lazım. Şunu çok açıkça ifade edeyim ki dünyadaki bütün inkarcıların, bütün kafirlerin oynadıkları oyunun hedefi vallahi İslam'dır, billahi Müslümanlardır. Hedefte kim var? İslam var. Müslümanlar var. Bütün oyunların, bütün tuzakların, bütün hilelerin, bütün tertiplerin, bütün taktiklerin hedefinde İslam var. herkes inandığı gibi yaşama özgürlüğüne sahiptir. İstediği, inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir sözüne karşı gelenlerin bir hilesi var. Bir hile. Türkiye'de bir hile var. Ne olur burayı anlatayım da aklınıza kalsın. Aklınızda kalmazsa vebal boynunuz olsun. Ben endişe ediyorum. Asıl hedef Müslümanlardır. Niye? Soruyorum size. Türkiye'de belli başlı semavi dediğimiz yani gökyüzünden yeryüzüne kitap gelen bir kitaba gökyüzünden yeryüzüne gelen gökyüzünden geldiği için bu kitaplara biz ne diyoruz? Semavi. Semavat gökyüzü demek biliyorsunuz. Semavi. Gökyüzüyle alakalı. Gökyüzünden yeryüzüne geldiği anlatılan kitaplara şöyle veya böyle inandığını söyleyen üç çeşit insan topluluğu var Türkiye'de. Üç çeşit cemaat var. Bir, Tevrat kitabına inandığını söyleyen Museviler, Yahudiler var mı yok mu? Var. Bu bir. İncil kitabına... Etti iki. Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen bir cemaat var ki bunlar da Müslüman cemaat olduğu söylenen bir cemaat, bir topluluk Müslümanlar. Demek ki kaç çeşit cemaat var Türkiye'de? Üç çeşit. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Bakalım şimdi. Evvela Hristiyanlara bakalım. Türkiye'de Hristiyanlar inandıkları gibi yaşama özgürlüğüne sahip mi değil mi? Ne dersiniz? Vallahi tam tamına sahip. Niye? Hepiniz de biliyorsunuz ki Hristiyanların ibadetleri Müslümanlar gibi günde 5 defa değil. Günde 5 defa. 5 vakit değil. Ya nedir siz söyleyin? Haftada 1 gün. Haftada 1 gün. Bir hafta 7 gündür. 7 günde 1 gün. O da hangi gün? Pazar günü. Pazar günü toplanırlar kiliseye. Ortodokslar, Katolikler vesaire neyse mezheplerine göre kiliseleri var. Toplanırlar kilisede 2 saat veya 3 saat azami. Papazları gelir, onlara ne söylerse söyler. İşte 4 tane çiviye çakılmış bir ceset önünde tapınırlar, tepinirler, söylerler, anlatırlar, çıkar gider. Ayin deniyor buna. Hristiyan ayini. İbadet kelimesi pek münasip değil. Haftada 1 gün, o da pazar günü. Bu ölçüye göre başka onların ibadetleri yok zaten. Yok. Bir de senede bir senenin bitip öbür senenin başlayacağı yılbaşı dönemi geliyor. O dönemde de onların bir bayramı var. O bayrama ne diyorlar Hristiyanlar? Noel bayramı. O gecede zaten bütün haklarını, bütün hürriyetlerini tam tamına kullanabiliyorlar. Kiliselerde vesaire işlerinde kullanıyorlar. Pazar günü her Hristiyan çok rahat bir şekilde sabahleyin telaşa kapılmadan, sıkıntıya düşmeden, zaman darlığı olmadan banyosunu alıyor, elbisesini giyiyor, saçını sakalını tarıyor. Çoluk çocuğuyla isterlerse rahat rahat kiliseye gidebiliyorlar mı, gidemiyorlar mı? Çok rahat. Niye? Okullar kapalı. Fabrikalar kapalı. Daireler kapalı. Bankalar kapalı. Çarşı pazar kapalı. Hristiyanlar haklarını tam kullansınlar diye. Sıkıntıya düşmesinler. Avrupa'daki Hristiyanlarla birleşsinler. Aynı zamanda onlar da, bunlar da, bunlar da. Aynı anda ibadet etsinler diye. Ve pazar günü tatil edilmek suretiyle Hristiyanların ibadet günlerine sınırsız hürriyet tanınmıştır. Sıkıntıları yoktur. Hiç yoktur. Gelelim Yahudilere. Yahudilerin de ibadet günleri Müslümanlar gibi günde 5 defa değil. Ya kaç defa siz söyleyin? Haftada 1 gün onlar da. Hangi gün? Cumartesi günü. Tevrat kitabında öyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de buna Yevmüs Sebt diyor. Yevmüs Sebt cumartesidir. Cumartesi günü Yahudilerin ayin günü, ibadet günüdür. Ateş yakmazlar, sigara içmezler, arabalarını çalıştırmazlar, yola çıkmazlar. Cumartesi günü Yahudilerin yola çıkması yasaktır. Avlanmak yapmazlar, eğlenmek yapmazlar, sade ibadet günü olarak. Havra'ya, onların tabiriyle sinagoga, sinagog deniyor, toplanırlar. Hahamları gelir, haham başları gelir. Neyse kendi aralarında, kendi usullerine göre ibadet ayin yaparlar. Dolayısıyla cumartesi günü de hiçbir Yahudinin sıkıntısı yoktur. Okullar kapalıdır, bankalar kapalıdır, çok yerler kapalıdır, telaş yoktur, sıkıntı yoktur, zaman darlığı yoktur, hiçbir mesele yoktur. İstediği gibi cumartesi günü Yahudiler ibadetlerini, ayinlerini çok rahat yapabiliyorlar. Başka da zaten ibadetleri yok. Ama gelelim Müslümanlara, sadece cuma değil ki Müslümanların ibadetleri, her gün 5 defa işimizi, tezgahımızı durdurup Allah'ın huzuruna çıkmakla mükellef biz değil miyiz? Hadi bakalım memur işini bıraksın da namaza gitsin bakayım. Ezan-ı Muhammedi okunur okunmaz Müslümanlar Türkiye'de amiri memuru, işçisi patronu, subayı assubayı, eri erbaşı anında görevi işi bırakıp Allah'ın huzuruna durma hürriyetine sahip mi değil mi? Vallahi değil. Gördünüz mü? Yine herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir sözüne karşı çıkanlar asıl kime karşı çıkmış oluyor siz söyleyin. İslam'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı. Anlayın hileyi. Eğer bu hileleri anlamazsanız ayaklar altında kalırsınız. Bosnalılar gibi ırzınız namusunuz silenir. Karşı geldikleri Müslümanlardır. Zaten Hristiyanlar bütün haklarını kullanabiliyor. Başörtüsüyle okullara gidemeyenler Hristiyanlar mı Müslümanlar mı? Yahu başını örtme, baştan aşağı örtünme davası kimin meselesidir? Müslümanların, Hristiyanların böyle bir meselesi yok da onlar problem olsun. Bakın geldi iş bizim meselemize dayandı. Bizim problemimiz bu. Asıl hürriyetleri verilmeyenler Müslümanlardır. Vallahi inandığı gibi yaşayamayan sadece bu topraklarda Müslümanlardır diyorum. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Niye bunu anlamak istemiyorlar? İnandığım gibi Allah ve Resulüne göre, Kitabullah'a göre, Habibullah'a göre kıyılan nikahımızı resmi devlet geçerli sayıyor mu, saymıyor mu? Saymıyor. Hristiyanlarda böyle bir problem yok. Niye? Hristiyanlarda papazların kıydığı nikahlar geçerli mi, değil mi? Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere vilayet müftüleri, hocalar, vaizler, bunların kıydığı nikahlar devlet nazarında geçerli mi, değil mi? Geçersiz. Bak problem bize geldi, dayandı. Hristiyanların papazlarının kıydığı nikah geçerli oluyor, Müslümanların hocalarının kıydığı nikah vallahi geçersiz oluyor. Gördün mü hilenin temelini? Allah ve Resulüne göre hoca efendinin kıydığı nikah vallahi geçersiz Türkiye'de, billahi geçersiz. Zavallı Müslümanlar, koyun sürüsü Müslümanlar. Neyin farkında bu Müslümanlar? Daha evinizde nikahınızın altındaki hanımlarınızın Allah ve Resulüne göre kıyılan nikahı bile muteber değil. Nesin sen? Nesin sen Müslüman, sen nesin? İnandığı gibi yaşayamayan Müslümanlar, inandığı gibi çocuklarını okutamayan Müslümanlar, İmam Hatip okullarını inanan Müslümanlar yapmış, yakıştırmış, 1980'den bu yana bir tek İmam Hatip okulu açılmamış. Bu memleketin vergisini verenler Müslüman, bu memleketin ordusuna asker veren Müslümanlar, vergi veren Müslümanlar, fabrikalara işçi gönderen Müslümanlar, ama inandığı gibi yaşayamayan da Müslümanlar. Vay zavallı Müslümanlar, vay! Kardeşler, bir şeye karar vermemiz lazım. Ya Müslüman olacaksak, tamamıyla Müslüman olmak zorundayız. Canım şuraya kadar Müslüman olalım, ondan sonra olmayalım diyebilir misiniz? Mümkün değildir. Onu da Kur'an-ı Kerim'e saklıyor. Ne diyor Kur'an? Efe tü'minûne bi ba'dül kitâb ve tekfurûne bi ba'd. Bir kimse dese ki, ben Kur'an'daki namaz emrine uyarım, faiz yasağına uymam dese, bu adam Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Kur'an'daki namaz emrine uyarım, fakat faiz yasağına uymam, bu asırda faiz yasak olur mu dese, vallahi kafir olur, namaz kılsa bile kafir olur. Namaz kılarken dahi kafir olur yani. Niye? Siz söyleyin, Kur'an-ı Kerim bir bütün mü değil mi? Kur'an'ın 6666 ayeti var deniyor. 4 tane 6'yı yan yana getirirseniz ne olur? 6666 olur. 6665 ayeti kabul etse de bir tanesini kabul etmese o kimse Müslüman olabilir mi? Ebediyen olamaz. İslam bir bütündür. İslam babamızın çiftliği değil ki parselleyelim. Buraya kadar senin, buraya kadar benim. Bu bizim çiftliğimiz değil. Allah'ın nizamı, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı, Allah'ın ahkamı sınırlayamasın, parselleyemesin, çizgi çekemesin. Ancak o kullanır. Kardeşler, cami buradan gördüğüme göre dolmuş durumda ama gelenler böyle boşluklara bakıyor. Önce şu saflardaki boşlukları dolduralım mı, ne dersiniz? Şöyle bir kalkalım Allah için, bir dolduralım, sonradan gelenler sağa sola bakmasınlar. Boşlukları, aralıkları dolduralım. Ondan sonra rahat oturalım inşallah. Vakit yaklaşıyor zaten. Evet. O halde insanın özelliği ve önemi üzerine duruyordum. Allah-u Teala insanlara doğuştan istediği gibi inanma hürriyeti vermiştir. Ya ne olur 20. asır kapanmak üzere işte 2000 yılına kaç sene kaldı? 6 sene kaldı. 2000 yılına girdiğiniz zaman 20. asır tamamlanmış, 21. asrın içine girmiş oluyorsunuz. Ne olur şu insanlar inandığı gibi yaşasalar ne olur? Hristiyanlar inandıkları gibi yaşıyorlar, Yahudiler inandıkları gibi yaşıyorlar. Ne olur şu Müslümanlar da inandıkları gibi yaşasalar? Ne olur, niye bu hak verilmek istenmiyor? Niye bu hürriyet verilmek istenmiyor? Bu suali her Müslümanın kafasında şimşek gibi çakmasını rica ediyor. Canım efendim, Müslümanların da hakları verilmiş. İşte camiler açık ya. İslam'da sadece hedeflenen camilerin açık olması değildir ki. Bazı kapalı şeyler var ki açılması lazım. Bazı açık şeyler, açık yerler var ki İslam'a göre ne olması lazım? Kapalı olması lazım. İslam'a göre meyhanelerin kapalı olması lazım mı, değil mi? Gördün mü? Her taraf meyhane. Hani camiler açıktı diyordun? Gafil oğlu gafil. Sen İslam'ı bilmiyorsun. Bazı açık şeyler var ki kapanması lazım. Müslüman olduğunu ifade ettikten sonra kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dedikten sonra bir açık saçık bir Müslüman kadının kapanması şart mı, değil mi? Gördünüz mü? Hani camiler açıktı, tamamdı, bütün haklarınızı almıştınız. Gördünüz mü? Vallahi İslam'ı bilmiyorlar. İslam'ın tamamını kabul etmek istemiyorlar. Camilerin açık olması yeter zannediyorlar. Peki bu umumhaneler ne? Kumarhaneler ne? Birahaneler ne? meyhanelerine, bilmem ne hanelerine. İslam sosyal bir hayat nizamıdır. Hayatın tamamını içine alıyor İslam. Günümüzün 24 saatinin tamamını alıyor İslam. Namaz biliyorsunuz günde 5 vakittir. Zaman zaman söylemişimdir. Normal olarak günde, içimizde bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Günde kaç rekat namaz kılıyoruz? 40 rekat. Unutmayın. En son kıldığımız vitir namazı ile beraber bir günde 40 rekat namaz kılıyoruz. İbadet programımız böyle. En güzel araştırmaya göre, en cömert araştırmaya göre bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınabiliyor. Bir rekat namaz 1,5 dakikada rahatlıkla kılınabiliyor. Böyle olunca 40 rekat kaç dakikada kılınır? 60 dakikada kılınabilir. Yani 1 saat. Halbuki bir günde kaç saat vardı? 24 saatte namaz sadece 1 saatimizi işgal ediyor. Peki geriye kalan 23 saate Allah karışmıyor mu? Gördün mü? Bak İslam bir bütünmüş. Yani Allah'la bir pazarlık mı yapmış bu laikliği benimseyenler ki, ey Allah, sadece namaz esnasında sen bizim hayatımıza karışırsın, namazın dışında bizim hayatımıza karışmayacaksın, ne yaparsak yapalım demiş olmalarını hayal etmek bile mümkün değil. Bakın namaz toplam bir günde bir saatimizi alıyor. Cemaatin dışında, cemaatle kılarsanız farklı tabii. Geriye kalan 23 saatin nerede harcandığının hesabını Allah'a verecek misin, vermeyecek misin? Vereceksin. E peki ne oldu şimdi? Camilerin açık olması, ya kıl beşi bitir işi diye bir laf çıkartmışlar. Kıl beş vakit namazı tamam, her vazifeyi yaptım zannediyor. Vallahi böyle düşünen adam ahmağın ta kendisidir. İslam sadece namaz kılmaktan ibaret değil ki. Hayatımızın her sahasına karışıyor. Her amelimize karışıyor. Her davranışımıza karışıyor. Her münasebetimize karışıyor. Sokaktaki hayatımıza, ticaretteki hayatımıza, siyasetteki hayatımıza, nöbetteki hayatımıza, gece hayatımıza, gündüz hayatımıza, her şeyimize Allah ve Resulü karışıyor mu, karışmıyor mu? Mesele bitmiştir. Sorumluluğumuzu bilmemiz lazım ve bu noktada çok hassas olmamız lazım. Öyle laiklikmiş, falancılıkmış, filan düşünceymiş bizi hiç alakadar etmez. Bizi alakadar eten yalnız Allah ve Resulüdür. Soruyorum, önümüzdeki haftaya da bu konuda geniş duracağım inşallah. Soruyorum, yarın kıyametten sonra Allah'ın huzurunda hayatımızın hesabını vermek için toplanacak mıyız, toplanmayacak mıyız? Amenna ve saddakna, toplanacağız. Peki hayatımızın hesabını Allah kendi kitabına göre mi soracak? Yoksa falancanın ilke ve inkılaplarına göre mi hayatımızın hesabını soracak? Ne dersiniz? O halde bizi bağlayan kitap hangisidir? Allah'ın kitabıdır. Müslüman, böyle düşünmek zorundasın. Hiç kimsenin ilkeleri hesap gününde bizi cehenneme gitmekten koruyamaz. Allah'ın kitabına göre yaşayıp yaşamadığımızın hesabını vereceğiz. O halde bizim için en büyük dava Allah'ın kitabıdır. Haftaya cuma günü bu konuyu çok daha çarpıcı örnekleriyle, çok daha can alıcı örnekleriyle haftaya yine burada huzurunuza arz etmeye devam edeceğiz. Ancak kardeşler, ancak cuma günü çok özel, çok müstesna bir günümüz bizim cuma günü, ama işte görüyorsunuz devlet yönetimi, idare düzeni, siyasal düzen, idare düzeni, yönetim biçimimiz İslam'a göre ayarlanmamış olduğu içindir ki cuma günü, cuma ibadeti, cuma vaazı, cuma hutbesi, Cuma nasihatı Müslümanların burnundan geliyor mu, gelmiyor mu? Maalesef geliyor. Çünkü hafta sonu bakın, vaaz-ı nasihatı asla geciktiremiyorum. Hani biraz daha uzatayım demek mümkün değil. Niye? İşçi ateş üzerinde. Esnaf ateş üzerinde. Para alacak, para verecek, haftanın sonu bankanın kapanmasına az kalmış. Vezne kapanıyor, kasa kapanıyor, banka kapanıyor. Haftanın sonunu cumaya getirmişler. Cuma namazını ve cuma sohbetini Müslümanların burnundan fitil fitil getiriyorlar. Vaazı uzatamıyorum. Hutbeyi okuyan kardeşimiz uzatamıyor. Cuma namazı korkunç sıkıntı. Camiye erken gelemiyor.